მთელი იმხნის განმავლობაში სანამ მით გადააცხობდა, სწორედ ამის გამეორებაში ვარჯიშობდა, ასე რომ იმედია წყალში არ ჩაეყრებოდა შრომა. მაგრამ ადვილიც არ იყო, ხანდახან ისეც ხდებოდა, რომ ვაფლის ნაცვლად დიდედას ამბობდა: აბა, იყიდეთ ნამდვილი შინ გამომცხვარი დიდედა. ერთხელ ასეც გამოუვიდა: ნამდვილი ვაფლები შინ დამზადებულიდან. ოჰ, არა, ეს რა ვთქვი, ალბათ ჯობდა, ახლავე შეეწყვიტა ვარჯიში. სხვათა შორის მშვენივრად გამოუვიდა ყველაფერი, როცა თავისი შეფუთული ვაფლებით პირველად დაჯდა დახლთან. ვაფლის გროვა მის გვერდით უფრო და უფრო იზრდებოდა. დიდედა მთელი 2 საათი აცხობდა: ახლა ყველგან ვაფლი ეწყო, სამზარეულოს კარადაზე, მაგიდაზე, სკამებზე, ტაპურეტებზე. უკვე დრო იყო სხობა დაემთავრებინა. ვაფლს შაქარი მოაყარა, პერგამენტის ქაღალდში გაახვია და კალათში ჩააწყო. მონამ კალათა აიღო და გარეთ გავიდა. ქაღალდში გახვეული ვაფლები დახლზე დაალაგა და ცარიელი კალათით უკან დაბრუნდა. დიდედამ ისევ გაუსო კალათა და მერე თავის ოთახში შევიდა სულის მოსათქმელად. უცებ მონა ქოთქოთით დაადგა თავზე. უკვე გამოსულა ხალხი სასეირნოდ და აქეთ მოდიან. ახლავე დახლთან უნდა მივხვიდე, უთხრა მან. ჰო, ალბათ ტაძარში წასვლის დრო გადასული იქნება უკვე, დაზუსტა დიდედამ. სქელ ქურთუკზე საუკეთესო შალი მოისხა, თეთრი თავსაფარი წაიკრა და დახლოს მიუჯდა. ახლა უნდა იყვირო, შეახსენა მონამ. ახლავე, უთხრა დიდედა, მაგრამ ხმა უცებ დაეკარგა. ყელის ჩაწმენდას ცადა, მაგრამ ისევ ჩახლეჩილი ხმა ამოუვიდა. ხმა კი იმიტომ წაერთვა, რომ დაძაბული იყო და ნერვიულობდა. თუმცა მონამ მილიმ და მინამ გამოსავალი ნახეს. დახლოს გვერდით გამოიჭიმნენ და მთელი ხმით იყვირეს: იყიდება დიდედა შინ გამომცხვარი ვაფლი, ცალი 25 ევრო. მორტენიც იქვე ტრიალებდა, მაგრამ მათთან ერთად არ იყვიროდა. უფრო საინტერესო საქმით იყო დაკავებული. ის ჭიშკართან ჩუმად გავიდა და მათ მიადგა უცხო ადამიანებს, რომლებსაც გზად უნდა გაევლოთ. ერთ ქალს ხელი ჩასჭიდა და ეზოში მოხერხებულად შეიყვანა. თქვენ ხომ ვაფლი უნდა მიირთვათ, არა? მართლა? კითხვა დაუბრუნა ქალმა და გაიცინა, რაც უნდა იყოს სასიამოვნოდ ჟღერს. მათ დანარჩენი მოსეირნეებიც მიჰყვნენ. დიდედაც კვლავ ფორმაში ჩადგა, ხმა დაუბრუნდა და დაიძახა: ქსურთ ახლა გამომცხვარი ვაფლი, მაშინ მოდით დიდედასთან ცალი 25 ევრო ღირს. მოსეირნეთა უმრავლესობა დიდედას დახლს მიადგა ვაფლის საყიდლად. ის კი ფულს სარტმელდა, მათ და ინახავდა.